Viața e în altă parte. Pista 9. Iar Romil continua să frecventeze atelierul pictorului, cei drept nu prea des, căci mama nu ținea la această legătură. De altfel, încetase de mult să mai deseneze, dar într-o zi se trezi în el cutezanța de a-i arăta versurile sale și de atunci începu să îi le ducă pe toate. Pictorul le citea cu viu interes și nu odată se întâmpla să le păstreze pentru a le prezenta prietenilor săi și asta avea darul să-l copleșească de fericire pe Iaromil. Căci pictorul, care cândva se arătase foarte sceptic în privința desenelor sale, era totuși pentru el o autoritate de necontestat. Era convins că există, păstrat cu grijă în conștiința inițiaților, un criteriu obiectiv ce permite estimarea valorilor artistice, tot așa cum e păstrat în muzeul din Sèvres, un metru etalon de platină, și că pictorul cunoștea acest criteriu. Dar în povestea asta era totuși ceva stânjenitor. Iaromil nu izbutise să deslușească niciodată ce anume aprecia pictorul în poeziile sale și ce anume respingea. Uneori aducea laude unor versuri pe care Iaromil le scrisese în grabă, iar alteori îndepărta cu un aer morocănos versuri la care Iaromil ținea foarte mult. Cum să-și explice acest lucru? Dacă Iaromil nu era în stare să înțeleagă și să aprecieze, el însuși valoarea scrierilor sale nu trebuia trasă oare concluzia că operele lui erau valori mecanice și întâmplătoare, scrise fără știrea și fără voia lui, deci fără niciun merit? Tot așa cum îl încântase pe pictor odinioară un univers al unor bărbați cinecefal pe care îl descoperise absolut din întâmplare? Bineînțeles, îi spuse pictorul într-o zi când abordară această temă. Îți închipui poate că o idee fantastică pe care ai introdus-o în poezia ta e rezultatul unui raționament, nici de cum. Ideea asta ți-a picat de sus, dintr-o dată, fără să te aștepți la ea. Autorul acestei idei nu ești tu, ci mai curând cineva din tine, cineva care scrie în tine poezia ta. Iar acest cineva care scrie poezia ta este fluxul atotputernic al inconștientului ce trece prin fiecare dintre noi. Să nu-ți închipui cumva că ai talent, fiindcă acest curent în care suntem cu toții egali a decis să te aleagă și să facă din tine instrumentul lui. În concepția pictorului, aceste cuvinte erau o lecție de modestie. Dar Iaromil descoperi în ele imediat o scânteie scăpărând pentru orgoliul lui. Mă rog, fie, nu fusese el acela care crease imaginile poeziei sale. În schimb, fusese ceva misterios care alesese tocmai mâna lui de caligraf. Putea deci să se mândrească pe bună dreptate cu un lucru mai mare decât meritul. Putea să se mândrească pentru calitatea sa de ființă aleasă. De altfel, nu uitase niciodată spusele doamnei din mica stațiune balneotermală. Acest copil are în fața lui un mare viitor. Credea în această frază ca într-o profeție. Viitorul era dincolo de zare, dincolo de îndepărtările necunoscute unde o nedeslușită imagine a revoluției, pictorul vorbea adeseori de inevitabilitatea ei, se contopea cu o nedeslușită imagine a libertății boeme a poeților. Știa că el va împlini acest viitor cu gloria lui și această cunoaștere îi furniza certitudinea ce trăia în el, liberă și de sine stătătoare, alături de toate incertitudinile care îl chinuiau. Vai, îndelungata și amărâta monotonie a după amiezilor în care Iaromil, încuiat în singurătatea camerei sale, se privește alternativ în cele două oglinzi. Cum e cu putință așa ceva? Citise pretutindeni că tinerețea reprezintă în viață perioada plenitudinii absolute. Atunci, de unde vine acest neant, această împrăștiere a materiei vii? De unde acest vid? Acest cuvânt e neplăcut, pe cât de neplăcut e cuvântul înfrângere. Și mai erau și alte cuvinte pe care nimeni nu avea voie să le rostească în fața lui. Cel puțin acasă, în această metropolă a vidului, de pildă, cuvântul dragoste sau cuvântul fete. Cât de mult era el în stare să urască cele trei ființe ce ocupau parterul vilei? Acestea aveau adeseori invitați care rămâneau până noaptea târziu și se auzeau de acolo voci răgușite de băutori. Și printre ele voci stridente de femei care aveau darul să-i sfâșie sufletul lui Iaromil, chircit sub plapuma sa și chinuit de insomnie. Vărul lui era doar cu 2 ani mai în vârstă decât el, dar acești 2 ani se ridicau între ei asemeni unor Pirinei, despărțind între ele 2 secole total diferite. Vărul, student, își aducea în vilă fete frumoase cu surâzătoarea complicitate a părinților săi și îl disprețuia pe Iaromil cu o ușoară discreție. Unchiul se arăta rar pe acasă, avea multă bătaie de cap cu magazinele pe care le moștenise. În schimb, vocea mătușii se auzea tunând mereu prin toată casa, ori de câte ori îl întâlnea pe Iaromil. Îi punea aceeași întrebare stereotipă: ei, cum îți merge cu fetele? Iaromil ar fi avut un chef nebun s-o scuipe în obraz, căci această întrebare, adresată cu o jovială condescendență, avea darul să sporească zăpăceala poetului. Nu pentru faptul că n-ar fi avut nicio vizită feminină, dar aceste contacte erau atât de rare, iar întâlnirile atât de distanțate între ele, ca stelele în univers. Cuvântul fată avea în urechea lui aceeași tristă rezonanță ca a cuvintelor nostalgie sau eșec. Dacă timpul lui nu era deloc absorbit de întâlnirile cu femeile, era împlinit în întregime de așteptarea acestor întâlniri, iar această așteptare nu era o simplă contemplare a viitorului, ci o pregătire și un studiu minuțios. În credința lui, esențialul pentru reușita unei întâlniri consta în aceea de a nu cădea pradă unei tăceri stânjenitoare, ci de a fi în stare să vorbești. După el, o întâlnire cu o tânără fată însemna, înainte de toate, arta conversației. Drept urmare, avea un caiet special în care înregistra tot soiul de întâmplări demne de a fi povestite. Întâmplări, nu bancuri, căci acestea nu pot scoate în evidență nimic din personalitatea celui ce le povestește. Și nota în acest caiet diferite aventuri pe care le avusese personal. Și cum nu avusese niciuna sau aproape niciuna, le născocea. În privința asta, dădea dovadă de un bun gust. Aventurile pe care le născocea sau de care își aducea aminte, din lecturile sau din cele auzite de la alții, și al căror erou era întotdeauna el, nu aveau nevoie să-l prezinte într-o lumină eroică, ci doar să-l transporte cu discreție, aproape imperceptibil, din imperiul stagnării și al vidului în imperiul mișcării și al aventurii. Mai nota, de asemenea, diferite versuri, dar trebuie să subliniem, niciodată din cele admirate de el cel mai mult, în care poeții apostrofau frumusețea feminină și care puteau fi luate drept o sesizare proprie. De pildă, înregistrase în caietul său următoarele versuri: din chipul tău un steag aș face, ochii tăi, gura ta, părul tău. De bună seamă, versurile trebuiau desprinse de artificiul ritmului și spuse tinerei fete ca și când ar fi fost vorba de o idee spontană și firească, de un compliment spiritual venit de la sine. Chipul tău e de fapt un steag, un drapel. Ochii tăi, gura ta, părul tău. E unicul drapel pe care aș putea să-l accept. De-a lungul întregii întâlniri, Iaromil se gândește la frazele sale dinainte pregătite, cuprins de teamă că vocea lui va fi lipsită de naturalețe, că vorbele lui vor suna ca o lecție învățată pe din afară și rostite ca un diletant. Sunt lucruri pe care nu îndrăznește să le rostească, dar, întrucât acestea îi absorb întreaga atenție, nu e în stare să spună nimic altceva. Întâlnirea se desfășoară într-o tăcere penibilă, iar Iaromil percepe ironia din privirile tinerei fete pe care curând o părăsește cu sentimentul înfrângerii. Revenit acasă, se așează la masa de lucru și scrie ca un turbat, repede și plin de ură: privirile din ochii tăi curg ca urina, trag cu pușca în vrăbiile speriate ale gândurilor tale stupide. Între picioarele tale e o băltoacă din care saltă regimente de broscoi. Și scrie și scrie mereu așa, apoi, satisfăcut, citește și recitește de mai multe ori la rând textul a cărui fantezie îi se pare de o măreție de-a dreptul demonică. Sunt un poet, un mare poet, își spunea în sinea lui, după care transcrie aceste gânduri în jurnalul său intim. Sunt un mare poet, am o imaginație diabolică, sunt ce alții nu sunt. Și în acest timp, mama se întoarce acasă și intră în camera ei. Iar Romil se apropie de oglindă și își cercetează îndelung chipul pueril și autodetestat. Îl cercetează atât de mult încât sfârșește prin a descoperi în el strălucirea unei ființe remarcabile, strălucirea unei ființe alese. Și în acest timp, în încăperea alăturată, mama se înalță pe vârfuri și dă jos de pe perete portretul tatălui încadrat în rama aurită. Aflase că soțul ei avusese cu mult înainte de începerea războiului o legătură amoroasă cu o tânără evreică. Când nemții au ocupat Boemia și Moravia și evreii au fost constrânși să poarte pe stradă infamanta stea galbenă prinsă pe reverul hainei, el n-a părăsit-o, continuând să o vadă și să o ajute pe măsura puterilor sale. Apoi femeia fu deportată în ghetoul de la Terezin, iar el făcu un gest de-a dreptul nebunesc. Cu ajutorul unor polițiști cehi, izbuti să pătrundă în orașul supravegheat cu strictețe și să-și vadă iubita timp de câteva minute. Încântat de acest succes, se duse pentru a doua oară la Terezin, dar de data aceasta fu prins și arestat și nu s-a mai întors, așa cum nu s-a mai întors nici iubita lui. Urna invizibilă pe care mama poetului o purta pe creștetul capului era depusă în spatele dulapului, împreună cu portretul soțului ei. Ea nu mai are nevoie să umble cu capul țeapăn, nu mai are niciun motiv să-l țină drept de vreme ce întreaga măreție morală aparține altora. Mai aude și acum vocea bătrânei evreice, o rudă a iubitei soțului ei care-i povestise totul. A fost omul cel mai curajos pe care l-am cunoscut vreodată și am rămas singură pe această lume. Toată familia mea a murit într-un lagăr de concentrare. Bătrâna evreică stătea așezată în fața ei, aureolată de toată gloria durerii sale. Dar durerea pe care mama poetului o încerca în clipa aceea era lipsită de glorie. Simțea această durere cocoșând-o ca o povară a nefericirii. O, voi clăi de fân ușor fumegânde, fumați poate tutunul din inima ei. Scria ea Romil închipuindu-și trupul unei tinere fete înhumate undeva, în câmp. Moartea apărea foarte frecvent în poeziile lui, dar mama poetului se înșela. Era și acum primul lector al versurilor sale, când se străduia să explice acest lucru prin maturitatea precoce a fiului ei, hipnotizat de tragica grozăvie a vieții. Moartea, pomenită în poeziile lui Iaromil, avea prea puțin comun cu moartea reală. Moartea devine o realitate atunci când începe să pătrundă în om, prin fisurile îmbătrânirii. Pentru Iaromil însă, ea era ceva foarte îndepărtat, era abstractă. Pentru el nu era o realitate, ci un vis. Dar ce căuta el în acel vis? Iar Romil căuta infinitul. Viața lui era exasperant de mică și măruntă, tot ce îl înconjura era cenușiu și lipsit de importanță. Iar moartea e absolută, indivizibilă și insolubilă. Prezența tinerei fete era meschină, câteva mângâieri și multe cuvinte nesemnificative. În schimb, absența ei absolută era pur și simplu grandioasă. Închipuindu-și o tânără fată înhumată undeva în câmp, iar Romil descoperea deopotrivă noblețea durerii și măreția dragostei. În povestea asta însă nu era doar absolutul, ci și în același timp fericirea pe care el o căuta în visele sale despre moarte. Visa un trup ce se descompune încet încet în pământ, socotind sublim acest act amoros în care trupul se transformă în humă, în decursul unui proces îndelungat și voluptos. Lumea din jur avea darul să-l rănească în permanență. Roșea în fața femeilor, se rușina și pretutindeni și în toate nu vedea decât batjocura. În visele sale despre moarte descoperea o liniște molcomă în care se trăia o viață domoală, mută și fericită. Da, moartea, așa cum și-o imagina Iaromil, era moarte trăită. În chip bizar, această moarte se asemăna cu acea perioadă în care omul nu are nevoie să vină pe lume pentru că e o lume numai a lui, ce se înalță deasupra lui ca o bortă ocrotitoare. Arcada lăuntrică a pântecului matern. În această moarte, asemănătoare unei fericiri nemărginite, își dorea el să fie unit cu femeia iubită. Într-una din poeziile sale, iubiții se îmbrățișau cu putere, gata să se contopească unul cu celălalt, alcătuind de acum încolo o singură ființă, incapabilă să meargă, incapabilă să se miște, transformându-se încet încet într-o plantă eternă, ce nu se supune încercării timpului. În altă parte, își imagina doi iubiți zăbovind multă vreme unul în preajma celuilalt, ca până la urmă să fie năpădiți de licheni, prefăcându-se ei înșiși în licheni. Apoi cineva călca peste ei din întâmplare și era la vremea când lichenii înfloresc. Cei doi, într-o nespusă fericire, se înalțau în spațiu, de parcă numai zborul putea fi fericit. Credeți că trecutul e terminat și de neschimbat pentru simplul motiv că a fost? Nici de cum. Veșmântul lui e confecționat dintr-o tafta cu nuanțe schimbătoare și de fiecare dată când revenim asupra lui îl vedem în alte culori. Nu e mult de când mama poetului își reproșa faptul de a-și fi trădat soțul din pricina pictorului. Și iată, acum își smulgea părul din cap, fiindcă își trădase unica dragoste din pricina soțului ei. Cât de fricoasă a fost! Inginerul ei își trăia o mare dragoste romantică, în timp ce ea era o servitoare, căreia nu i se îngăduia decât coaja de pâine a vieții de toate zilele. Și era atât de temătoare și plină de căință, încât aventura ei cu pictorul se rostogolise, spărgându-se deasupra ei, fără ca ea să fie avut timp să o trăiască. Acum vedea bine acest lucru, respinsese unica mare ocazie pe care viața i-o oferise inimii sale. Începu să se gândească la pictor cu o încăpățânare îndârjită, de-a dreptul nebunească. Dar, ciudat, amintirile ei nu-l făceau să reînvie în decorul atelierului din Praga, unde trăise cu el zilele unei iubiri senzuale, ci pe fundalul unui peisaj în culori pastelate, cu o apă curgătoare, o barcă și arcadele în stil renascentist ale unei mici stațiuni balneoclimaterice. Paradisul ei sufletesc îl regăsea în liniștitele săptămâni de vilegiatură, când dragostea nu se născuse încă, ci fusese doar concepută. Dorea să se ducă la pictor, să-i ceară să se întoarcă împreună în stațiunea amintită, să reînceapă să trăiască povestea lor de dragoste. Să o trăiască în acel decor pastel, să o trăiască liber, în veselie și fără rețineri. Într-o zi urcă treptele ultimului etaj până la ușa apartamentului său de la mansardă. Dar nu se încumetă să sune, căci dinăuntru se auzea o voce de femeie. Pe urmă, bătu câteva sute de pași în fața imobilului până când îl zări. Era îmbrăcat ca de obicei, într-o haină de piele, și oferea brațul unei foarte tinere femei pe care o conducea la stația de tramvai. Când reveni, porni în întâmpinarea lui. O recunoscu și o salută cu un aer plin de surprindere. Se prefăcu și ea surprinsă de această întâlnire neașteptată. O invită să urce la el. Inima începu să-i bată cu putere. Să-i spargă pieptul, nu alta, știa că la prima atingere furișă avea să se topească în brațele lui. Îi oferi un pahar cu vin și arătă ultimele sale pânze, îi zâmbi prietenește, așa cum se zâmbește trecutului. Nu se atinse odată de ea și o conduse până la stația de tramvai. Într-o zi, în timpul recreației, când toți elevii se înghesuiau în fața tablei negre, Iaromil crezu că în sfârșit sosise momentul. Se apropie, pe nevăzute, de o fată din clasa lui care rămăsese singură în banca ei. O plăcea de multă vreme și adeseori făceau schimburi de priviri îndelungate. Se așeză lângă ea, peste puțin timp, când elevii mereu zburdalnici și poznași îi zăriră, profitară de acest prilej pentru a face o glumă. Părăsiră clasa cotcodăcind și încuiară ușa în urma lor cu cheia. Atât timp cât fusese înconjurat de umerii colegilor săi, Iaromil se simțise în voia lui. Dar de îndată ce se trezi cu tânăra fată în clasa goală, a avut impresia că se află pe o scenă în lumina reflectoarelor. Încercă să-și ascundă descumpănirea cu observații spirituale. Învățase, în fine, să spună altceva decât frazele pregătite dinainte. Îi spuse că fapta colegilor lor oferea exemplul celui mai ridicol comportament, un comportament în defavoarea celor care îl practicau. Acum așteptau de bună seamă pe coridor, cu o curiozitate nesatisfăcută și în favoarea celor împotriva cărora fusese îndreptată. Rămăseseră singuri, așa cum își doriseră. Tânăra fată fu de acord cu el și spuse că era cazul să profite de ocazie. Sărutul plutea în aer. Era de ajuns să se aplece asupra ei, dar buzele fetei erau la o distanță inaccesibilă. Iaromil vorbea și nu săruta. A sunat clopoțelul, ceea ce însemna că dintr-o clipă într-alta profesorul avea să sosească, obligându-i pe elevii adunați pe coridor, în spatele ușii, să deschidă clasa. Gândul acesta a avut darul să-i incite. Iaromil pretinse că mijlocul cel mai bun de a se răzbuna pe colegilor ar fi acela de a-i face să fie invidiați pentru faptul de a se fi sărutat. Drept care atinse ușor cu degetele buzele tinerei fete. De unde țâșnea în el izvorul unei asemenea îndrăzneli? Spunând că niște buze, atât de puternic fardate, ar lăsa cu siguranță pe obrazul lui o dungă foarte vizibilă. Tânăra fată fu din nou de acord, afirmând că era păcat să nu se sărute. Și în timp ce spunea acest lucru, din spatele ușii se făcu auzită vocea iritată a profesorului. Iaromil spuse că era păcat ca profesorul și colegilor să nu vadă pe obrazul lui urma sărutului și vreau din nou să se aplece asupra tinerei fete și din nou buzele ei i se părură la fel de inaccesibile ca muntele Everest. Da, ar trebui să ne invidieze, spuse tânăra fată și scoțând din poșetă rujul de buze și o batistă, mânji cu ruj fața lui Iaromil. Ușa se deschise și profesorul, mânios la culme, dădu buzna în clasă, însoțit de gloata de elevi. Iaromil și tânăra fată se ridicară în picioare, așa cum se cuvine să facă elevii atunci când intră profesorul în clasă. Erau singuri, numai ei doi, în mijlocul șirurilor de bănci goale, față în față cu îmbulzeala de spectatori, toți cu ochii ațintiți pe chipul lui Iaromil, acoperit de niște superbe pete roșiatice. Iar el se expunea privirilor tuturor și se simțea mândru și fericit. La serviciu, directorul îi făcea curte. Era însurat și se străduia să o convingă să-l invite la ea. Încercă să afle cum ar privi Iaromil libertatea ei sexuală. Cu prudență și tot felul de aluzii începu să-i vorbească despre alte femei care își pierduseră soțul în timpul războiului și despre greutățile pe care le aveau de întâmpinat pentru a începe o viață nouă. Ce vrea să însemne această viață nouă? Îi replică Iaromil plictisit. Vrei să spui poate o altă viață cu un alt bărbat? Desigur, ăsta ar fi un aspect al problemei. Viața merge înainte, dragul meu Iaromil, cu cerințele ei. Fidelitatea femeii față de eroul dispărut făcea parte din miturile sacre ale tânărului poet. Aceasta îi dădea certitudinea că absolutul dragostei nu era doar o invenție a poetului, ci el exista și făcea viața demnă de a fi trăită. Cum poate o femeie care a trăit o mare iubire să se tăvălească în pat cu un alt bărbat? Izbucni Iaromil, indignat de aluziile privitoare la văduvele infidele. Cum pot ele să se atingă măcar de un altul când în mintea lor mai stăruie imaginea bărbatului care a fost torturat și apoi asasinat? Cum pot ele să mai supună martirul unor suplicii suplimentare, ucigându-l pentru a doua oară? Trecutul poartă veștminte confecționate din tafta cu nuanțe schimbătoare. Mama poetului îl respinse pe simpaticul ei director și într-o bună zi trecutul ei îi apăru dintr-o dată într-o lumină nouă. Căci nu era adevărat că îl trădase pe pictor din pricina soțului ei, îl părăsise din pricina lui Iaromil, pentru care voia să păstreze liniștea și pacea căminului ei. Iar dacă astăzi ideea goliciunii sale mai are darul să o înspăimânte, asta e tot din pricina lui Iaromil, căci el i-a urățit pântecul și tot din pricina lui a pierdut dragostea soțului ei, forțând nașterea copilului cu orice preț și cu o încăpățânare înverșunată. De la bun început, i-a luat și continuă să ia totul. Altădată, acum avea la activ o mulțime de sărutări, iar Romil se plimba pe aleile pustii de la Ștromovka, în compania unei tinere fete pe care o cunoscuse la cursurile de dans. De câteva clipe, convorbirea lor se curmase și pasul lor răsuna în tăcerea mută. Pasul comun, care pe neașteptate îi făcu pe amândoi să-și dea seama că nu se încumetaseră încă să rostească un cuvânt anume. Se plimbau împreună și dacă se plimbau împreună, asta însemna, fără doar și poate, că se iubeau. Ecoul pașilor răsuna în muțenia lor. Avea darul să-i denunțe, iar mersul lor se încetinea tot mai mult în asemenea măsură și atât de frumos încât, până la urmă, tânăra fată își lăsă capul pe umărul lui. Era într-adevăr frumos, dar înainte ca Iaromil să fie apucat să savureze această frumusețe, fu cuprins de o emoție profundă, ce se citi numai decât pe fața lui. I se făcu frică și în clipa aceea nu-și dorea decât un singur lucru, să facă să dispară cât mai repede cu putință vizibila mărturie a emoției sale. Dar, cu cât mai mult se gândea la această posibilitate, cu atât mai puțin se împlinea dorința lui nețărmurită. Se înspăimânta la gândul că tânăra fată ar fi putut să-i sărute ochii și cu acest prilej să vadă cum gestul ei îi compromite trupul. Se străduia din răsputeri să-i ademenească ochii spre înălțimi, vorbindu-i despre nori și despre păsările ce zburau zglobi în coroanele stufoase ale copacilor. Plimbarea fusese pentru el un prilej de mare fericire. Era pentru prima oară când o femeie își odihnea capul pe umărul lui și el vedea în acest gest semnul unui atașament ce trebuie să dureze până la sfârșitul vieții lui. Dar în același timp fusese și un prilej de umilință și îngrijorare. Se temea ca trupul lui să nu repete această dezagreabilă indiscreție. După îndelungate clipe de gândire, scoase din dulapul de rufe al mamei sale o panglică lungă și lată și, înaintea următoarei întâlniri, o legă zdravă în sub pantalonii săi, așa fel încât o eventuală mărturie a tulburării sale să rămână încătușată în coapsele lui. Am ales acest episod printre alte zeci ca să putem arăta că cea mai mare fericire pe care Iaromil n-o cunoscuse încă era aceea de a simți capul unei tinere fete odihnindu-se pe umărul lui. Capul unei tinere fete însemna pentru el mai mult decât trupul acesteia. În privința trupului nu știa mai nimic, la urma urmei ce reprezintă de fapt niște picioare frumoase și cu ce ar trebui să se asemene o talie frumoasă. În schimb, se pricepea la chipuri și numai chipul era acela care hotăra în ochii lui frumusețea unei femei. Nu vrem să spunem prin asta că trupul îi era indiferent. Ideea goliciunii feminine îl făcea să amețească, dar suntem datori să consemnăm cu grijă această diferență subtilă. El nu dorea goliciunea unui trup de fată, ci un chip de fată luminat de goliciunea trupului. Nu dorea să posede un trup de fată, ci un chip de fată, iar acest chip să-i fie dăruit de trup ca o dovadă a dragostei sale.